ozali se bolingo na ngai nono na bongwa penga na kozela nono motema na nga eba mibanguna bakokosa yo eba bakosala nyonso toka bwana na yo bazali koyoka zuwa makasi fotolingani yasala libala ezali se boyokani nono ozali se bolingo na ngai nono na bongwa penga na kozela nono motema na nga eba mibanguna bakokosa yo eba bakosala nyonso toka bwana na yo bazali koyoka zuwa makasi fotolingani nono mama na firma musti musti kiume Zela nono motema na nga eba mibanguna bakokosa yo eba bakosala nyonso toka bwana na yo bazali koyoka zuwa makasi fotolingani kolingani zoro Bombane bikila Mo amie bifai bisongana kokete nono Bombona monowa nangawa e komane likambo Mo nono woli ape otalaka Zelawa moyo ya bolingo yangana yo Bombane bikila Oh amie bifai bisongana kokete nono Bombona monoko nangawa e komane likambo Thank you. wana nono seka moke na tala wana wana ngopi mwenye nkukoda e mama nono ye nono ya solo dito yoka na nono seka moke na tala wana wana ngopi mwenye nkukoda wana ngopi mwenye nkukoda.